zapraszamy do reklamy. Teatr w dniu premiery. Wszystkie bilety wyprzedane. Groźba zerwania przedstawienia wisi w powietrzu, ponieważ mistrz pojawia się dopiero na kilka godzin przed spektaklem. Georgii Szpiro, Szalbierz. Kontrowersyjna sztuka o Wojciechu Bogusławskim, twórcy Teatru Narodowego. Reżyseria Gabor Mate, dyrektor artystyczny Teatru Katony w Budapeszcie. Grają m.in. Witold Dębicki, Sławomir Grzymkowski, Agnieszka Wosińska i Agnieszka Warchulska. Premiera 10 stycznia w Teatrze Dramatycznym Miasta Stołecznego Warszawy. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 grudnia i jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Jest areszt tymczasowy dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 19-latki z Komornik. Żydzi w Czechach nie chcą Putina na czeskich obchodach rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Białoruś w handlu z Rosją przechodzi na dolary. Zbigniew R. podejrzany o zabójstwo 19-latki z Komornik koło Środy Śląskiej spędzi najbliższe miesiące za kratami. Na wniosek Wydziału 5 Śledczego sąd w dniu dzisiejszym zastosował wobec sprawcy tego zabójstwa środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Powody są dwa, wyjaśnia rzeczniczka prokuratury okręgowej we Wrocławiu Małgorzata Klaus. Zastosowanie tego środka uzasadnione jest koniecznością zapewnienia prawidłowego toku postępowania i grożącą wysoką karą. Wcześniej Zbigniew R. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Wiadomo, że 45-letni mężczyzna przyznał się do brutalnego mordu. Nie wiadomo dlaczego zabił. Śledczy nie ujawniają motywów jego działania. Czeska Federacja Gmin Żydowskich stanowczo sprzeciwia się ewentualnej obecności prezydenta Rosji Władimira Putina w styczniu w Pradze, dokąd został zaproszony na czeskie obchody rocznicy wyzwolenia Auschwitz, pisze agencja AFP. Putina wraz z innymi przedstawicielami czterech zwycięskich mocarstw II wojny światowej zaprosił do Pragi w listopadzie prezydent Czech Miloš Zeman. Rosyjski prezydent nie potwierdził na razie swojej obecności. Białoruś w handlu z Rosją przechodzi na dolary. To efekt niestabilnego kursu rosyjskiego rubla. Dotychczas białoruskie firmy w handlu ze wschodnim sąsiadem zawierały kontrakty głównie w rosyjskich rublach. Gdy ta waluta zaczęła gwałtownie tracić na wartości, białoruscy eksporterzy zaczęli odnosić straty. Prezydent Białorusi kilka dni temu polecił rządowi, aby przejść na rozliczenia w dolarach. Tak jak my płacimy. My za surowce energetyczne płacimy nie rublami, a dolarami. A w dolarach. Argumentował Aleksander Łukaszenka. Dziś białoruski wicepremier Michał Rusy poinformował, że udało się uzgodnić ze stroną rosyjską ustalanie cen w dolarach. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. We Francji szykują się strajki i to w czasie Bożego Narodzenia będą komunikacyjne kłopoty. Pasażerowie, którzy wykupili bilety na loty liniami EasyJet, powinni czym prędzej zmienić rezerwację. Strajk zapowiadają stewardessy i stewardzi przewoźnika, domagający się zwiększenia ich udziału w zyskach firmy, które wzrosły w znaczący sposób. Wprawdzie święta Bożego Narodzenia trwają we Francji tylko jeden dzień, 25 grudnia, ale akcja protestacyjna zaplanowana jest na 2 dni, do 26, czyli wtedy, gdy w Polsce czy Wielkiej Brytanii jest 2 dzień świąteczny, ale nadsekwaną większość wraca do pracy. W okresie świątecznym akcje protestacyjne zapowiadają także lekarze i ta sprawa wygląda niezwykle poważnie, bo ich strajk ma trwać od 23 grudnia do Sylwestra, a dalej pracownicy butików z pamiątkami u stóp wieży Eiffla, a także firma Amazon, w której wiele osób zamawia prezenty pod choinkę. Szansa, że one tam się znajdą, nie jest zbyt duża. Na razie nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji pracownicy pogotowia i lekarze zajmujący się nagłymi przypadkami, ale część związków tej branży zapowiada strajk i to nieograniczony. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Społecznościowe serwis Instagram. Znacznie odchudzony, szefowie firmy usunęli miliony kont, które najprawdopodobniej wysyłały internetowy spam. Tym samym wielu celebrytów straciło wielu, jak się okazuje, nieprawdziwych fanów. Podobnie jak Facebook, Instagram regularnie usuwa konta, by wyeliminować spam i ograniczyć możliwość kupowania obserwujących, czyli internetowych wielbicieli. Niektórych ta czystka dotknęła dość mocno. Jak wyliczył deweloper Zach Alia, raper Akon stracił 2,5 miliona, czyli ponad połowę swych obserwujących. Wokalista Justin Bieber 3,5 miliona. Sam Instagram, serwis umożliwiający robienie i udostępnianie zdjęć, stracił ponad 1/4 obserwujących. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Mieszkańcy angielskiej wsi Hartfield, gdzie powstały powieści o Kubusiu Puchatku, czekają na decyzję Biblioteki Publicznej w Nowym Jorku, czy pozwoli mu wrócić do 100-milowego lasu. Biblioteka twierdzi, że jest gotowa pozytywnie rozważyć prośbę biografki misia, Shirley Harrison, autorki Życia i Czasów Prawdziwego Kubusia Puchatka oraz mieszkańców Hartfield. Pani Harrison twierdzi, że miś o bardzo małym rozumku nie był już w kraju tak dawno, że należą mu się wakacje w 100-milowym lesie. Istnieje on naprawdę, choć nosi skromniejszą nazwę 500-akrowy las, podobnie jak most, na którym Krzyś, Puchatek i Prosiaczek grali w Misie Patysie i dom, w którym ojciec Krzysia Milna napisał dlań w 1926 i 1928 roku dwie słynne powieści o Puchatku. Nowojorska Biblioteka Publiczna weszła w posiadanie misia w 1987 roku. Przechowuje też Prosiaczka, Kłapouchego, Tygryska i Kangurzycę. Brakuje tylko maleństwa, które, jak to ono, gdzieś się zagubiło. Cała piątka przebywa już za oceanem od prawie 60 lat. Brytyjscy fani Puchatka najchętniej widzieliby jego repatriację do kraju, ale nie chcą rozdmuchiwać sprawy na podobieństwo grecko-brytyjskiego sporu o fryz partenoński. Mogą ich zadowolić częstsze odwiedziny, ale zwłaszcza Puchatek i Kłapouchy są mocno podniszczeni. Podróże mogłyby im zaszkodzić bardziej niż obecna gościnna wystawa jednej z rzeźb partenońskich w Petersburgu. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. W nocy pochmurno, może padać deszcz i deszcz ze śniegiem, a na Suwalszczyźnie, Podlasiu i w górach także śnieg. Od minus 1 do plus 3 stopni. Jutro na zmianę chmury, słońce i przelotne opady i od 2 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Velvet relations of girls from many nations, of my passes, but women of all classes. And just because you're a guy, I won't turn you away. If you stick around, I'm sure that we can find some common ground. Sexuality, young and warm and wild and free. Sexuality, your laws do not apply to me. A nuclear submarine sinks off the coast of Sweden. Headlines give me headaches when I read them. I had an uncle who once played for the Red Star Belgrade. He said some things are really best left unspoken. I've left your auntie and I've run off with the postman. Sexuality, young and warm and wild and free. Sexuality, laws do not apply to me. Sexuality, don't threaten me with bigotry. Sexuality, I demand your honesty. I'm sure that everybody knows how much my body hates me. It lets me down most every time, makes me rash and hasty. I feel a total jerk before your naked body of work. Getting weighed down with all this information. Safe sex doesn't mean no sex, just means use your imagination. Stop playing with yourselves in single currency hotels. I look like Robert De Niro, I drive a Mitsubishi Zero. Sexuality, young woman, wild and free. Sexuality, your laws do not apply to me. Sexuality, come eat and drink and sleep with me. Sexuality, we can be what we want to be. Od kilku tygodni o tej porze nie BBC, ale Absolute Radio i też sesje akustyczne. To był utwór o samotłumaczącym się tytule, napisany przez śpiewającego Billego Braga i Johnny'ego Marra. Teraz złamiemy wszelkie radiowe zasady i zagramy w odstępie 60 minut raz jeszcze ten utwór. Ale jest powód. Stojącej na rogu ulicy i kupowałeś mi kwiaty, róże, stokrotki, tulipany pachniały słodko, a ty mówiłeś: to dla ciebie, moja miłości, to dla ciebie, moja miłości, dla ciebie, moja miłości. Dla ciebie, moja miłość. Dawniej, dawniej jeździłeś na targ z ptakami i kupowałeś mi ptaki zamknięte w złoconych klatkach. Kolorowe, puchate kulki śpiewały radośnie, a ty mówiłeś: to dla ciebie, moja miłości. To dla ciebie, moja miłości. Dla ciebie, moja miłości. Dla ciebie, moja miłości. Obskurnego sklepu z żelastwem i kupujesz kajdany, ciężkie kajdany, ciężkie kajdany. Kwiaty zwiędły, ptaki odleciały, uporczywie przypomina ci o twojej miłości, o mojej miłości, o twojej miłości, o mojej miłości, o twojej miłości, o mojej miłości. Miądowicz, zespół Oczy Ciorna. Zagrałem drugi raz kajdany, a wcześniej, kiedy powiedziałem, że właśnie od tego zaczęliśmy, najpierw zrobiłaś dziwną minę, a przed chwilą powiedziałeś, że rodził się w bólach ten utwór. Ja go uważam za kluczowy na płycie, ale to jest punkt widzenia odbiorcy. Punkt widzenia nadawcy, jaki jest? To jest jedna ze starszych piosenek, którą grałyśmy jeszcze podczas, bodajże chyba na koncercie tutaj w Trójce w 2004 roku z Jutem Gralakiem. Powstała dawno temu, a ta wersja, która jest na płycie, to zawdzięczamy ją głównie naszemu producentowi Piotrowi Pawlakowi, bo on dosyć dużo zmian do tej naszej piosenki wniósł. Także to niespodziewane zakończenie czy rozwinięcie w drugiej części? To znaczy nie, tak jest w aranżu. Tam u Ziuta było coś takiego. Tak jest w aranżu, tak gramy na koncertach, natomiast tutaj tak brzmieniowo dosyć dużo Piotr zmian wprowadził. Na całej płycie też? No, myślę, że tak. Myślę, że tak. No nie ukrywam, że jesteśmy zadowolone z efektu końcowego. To teraz zadam pytanie zaczepne, ale muszę je zadać w kontekście tego, co zdarzyło się w tym programie kilka tygodni temu. Otóż jeden z gości programu, albo jedna z gości programu, uzurpowała sobie prawo do fundamentalnego wkładu w wasz powrót. To była... Paulina Bisztyga. Tak, pozdrawiam Paulinkę. Chciałem to zweryfikować u źródła. Ja słyszałam nawet tę rozmowę, wracając z próby w samochodzie. I to jest prawda. To jest prawda, bo występ na kobiecej transmisji te trzy lata temu chyba to już było, był takim początkiem regularnego naszego grania i początkiem pracy w zasadzie nad materiałem na płytę. Ja strasznie nie lubię słowa projekt, bo on jest ostatnio modny, wytarty i nic nie znaczy. Natomiast czasami mam problem, czy was można nazwać zespołem, bo to jest jakiś taki stan ducha bardziej, który od czasu do czasu wykwita w taki czy inny sposób. I tak naprawdę nigdy nie wiadomo, czy jesteście, czy was nie ma, ale być może to jest tak, po prostu jesteście cały czas. Jest. Wydaje mi się, że jesteśmy cały czas, bo generalnie ten zespół opiera się na takiej bardzo mocnej przyjaźni mojej i Jowity. Jowita jest kompozytorką wszystkich tych piosenek, które zostały umieszczone na płycie. Zresztą wszystkich naszych piosenek. Ja większość tekstów napisałam. No i my cały czas się spotykamy, cały czas rozmawiamy, więc nawet kiedy nie ma regularnego składu zespołu, to no, my jesteśmy. I myślę, że dopóki ta przyjaźń będzie trwała, będą trwały oczy. A potrzebny jest impuls z zewnątrz, taki jak transmisja wcześniej, festiwal w Trójmieście? Bardzo jest potrzebny, ponieważ no... My nie jesteśmy zawodowymi muzykami. Każda z nas ma swoje inne zajęcia, swoje rodziny i no, to się czasami po prostu rozmywa, tak jak to w życiu bywa. Są trudniejsze i łatwiejsze i lepsze chwile. I trzeba napisać list pod tytułem fajnie by było was zobaczyć, tak? Tak, bo to jest bardzo, bardzo motywujące i kiedy zaczęłyśmy grać teraz po tej kolejnej naszej reaktywacji, bardzo dużo zyskałyśmy siły dzięki życzliwości ludzi i tym wszystkim ciepłym słowom, które cały czas otrzymujemy. Zresztą płyta została sfinansowana też dzięki pomocy naszych fanów i przyjaciół, za co jeszcze raz, po raz kolejny i zawsze będę dziękowała bardzo. Także no, chce się, jeżeli się dostaje tyle dobrego od ludzi, to chce się coś robić. To o płytę i o przedziwną sinusoidę płyta versus granie na żywo i w ogóle istnienie zespołu zapytam za chwilę, bo jesteście pod tym względem absolutnym unikatem. Nie wiem, czy w naszym kraju, czy w całej Europie, czy może na świecie. Bo przekwitanie to jest, drogie panie, jak w bucie my mówię ranie. A ja naprawdę powiadam wam, że gdzieś to mam. Jak będę stara i samotna, z leśniczym zamieszkać chcę. Gdy na mnie zapoluje, bronić nie będę się. Gdy będę stara i znudzona, to kucharza wezmę sobie. On mu posoli i popieprzy, zrobi wszystko, co mu powiem. Straszył się mnie, wygładzę zmarszczki na twarzy, śpiewając a o e i u x, a o e i u x, a o e i u x, a o e i u x. Gdy będę stara i bogata, czy pendelsa będę mieć. Zapłacę mu, on będzie skakał, zrobi dla mnie każdą rzecz. Gdy będę stara i rozpustna, podróżnika spotkać chcę. On będzie szukał, penetrował, w końcu znajdzie mój punkt G. Więc żeby on nie przestraszył się mnie, by widok mój nie był paskudny. Więc żeby on nie przestraszył się mnie, wygładzę z marszczki i gruzy. Porozmawialiśmy tyle poza anteną, że teraz głupio mi jest to powtórzyć na antenie, ale jednak powtórzę, bo trochę mi się oberwało za tą sinusoidę, że to wina tego, że jestem facetem. A ja sobie myślę, że to jest przede wszystkim unikatowe zjawisko, dlatego że ono kajdany symboliczne, o których przed chwilą śpiewałyście, właśnie z was zdejmuje. No ale potem okazało się, że mój argument jest chybiony, bo ta płyta była dla was ważna, dlatego że była trochę potwierdzeniem tego, że zespół nie tylko jest, ale istnieje na takich normalnych zasadach. Nagrywa płyty, prawda? Bo w waszym przypadku jakby koncert był zawsze chyba ważniejszy, a płyta była trochę przy okazji. W dodatku nie miała specjalnie związku z koncertem. Najczęściej. No tak. My jesteśmy takie trochę nie... wszystko robimy po swojemu i to czasami przeszkadza, bo dochodzi do jakichś tam konfliktów z ludźmi, którzy usiłują nam coś narzucić. Natomiast faktem jest, że ta płyta była dla nas bardzo ważna. Znaczy skończenie może tej płyty, bo sam proces nagrywania śladów jak na nasze możliwości w miarę sprawnie został zrealizowany. Zresztą nagrywałyśmy tutaj w Warszawie w studiu Andrzeja Izdebskiego. ale później nagle no, okazało się, że gdzieś tam gdzieś się zatrzymałyśmy i naprawdę sił nam zaczęło brakować i motywacji i no i przede wszystkim siły, no ale uparłyśmy się, że dopniemy doprowadzimy do końca i ale czy tym kluczowym momentem było właśnie przekazanie materiałów w czyjeś ręce, żeby dorzucił swoją wartość dodaną? Myślę, że tak. Myślę, że w momencie, kiedy zdecydowałyśmy się oddać materiał Piotrowi Pawlakowi, wtedy to tak ruszyło z siłą wodospadu, bo Jowita pracowała cały czas z Piotrem, mieszkając w Londynie, także cały czas byli na łączach. W przeciągu dwóch praktycznie miesięcy te miksy zostały zrealizowane. Ja mam na ten temat w tej chwili swoją teorię, którą pewnie wygłoszę jako facet, ale odważę się i powiem, bo to jest tak, że jak zaangażowałyście kogoś takiego jak Piotr, to potem już głupio było powiedzieć, że może jednak nie, prawda? Trzeba było skończyć. No nie, no tutaj to już po prostu nie było mowy, bo wiązała nas jakaś tam umowa i trzeba było to skończyć. Poza tym byłyśmy też związane z umową z ludźmi, którzy wsparli finansowo wydanie tej płyty, także to było też dla nas bardzo ważne, żeby się wywiązać ze zobowiązania, które złożyłyśmy. Trochę wzdychasz, tak jakby to było jednak nie... Tak, jak normalnie pracujecie. No ale okazało się, że efekt jest bo my nie, jaki jest. Pracujemy nienormalnie. Ja. Zawsze. To wiemy i od tego dzisiaj zaczęliśmy w zasadzie tą rozmowę. Powiedz trochę coś o materiale, bo w waszym przypadku, jeżeli chodzi o datowanie materiału, to zawsze jest problem. Ten materiał na płycie, jak on się ma? Bo on jest pewnie bardzo różny, prawda? Jeżeli chodzi o datę powstania. Tam są dwie bodajże piosenki, które powstały pod koniec naszego ostatniego działania. Czyli to będzie chyba z 10 lat temu, tak mniej więcej. A reszta powstała w momencie, kiedy się reaktywowałyśmy, czyli już z myślą o tej płycie. Także to są no, w miarę nowe piosenki. Czyli mniej więcej 2 lata temu już podczas pracy na płycie gdzieś tam to powstały. Trzy. One musiały sobie tam mieć swój czas, żeby się ułożyć. Że tak powiem, te aranże były też w trakcie troszeczkę zmieniane, także na próbach. A w którym momencie tak naprawdę wkroczył Piotr? Jak materiał był gotowy, napisany, zaaranżowany, tylko was nie zadowalał efekt? Piotr wkroczył w momencie, kiedy praktycznie cały materiał był nagrany. Ślady były zarejestrowane i po prostu czekały na obróbkę, na miks, na mastering, na tą całą postprodukcję. Także coś tam chyba dogrywał. Ja nie znam szczegółów, ponieważ tutaj Jowita jak gdyby z nim pracowała, głównie pracowała nad tym materiałem. Także no, tak jak mówię, dostał nagrane ślady piosenek. Masz i zrób z tego coś, tak? Tak. I zrobił. Zrobił. Świetnie tak. Zrobił. W tym wszystkim, co opowiadasz o powstaniu drugiej płyty, dostrzegam, nie wiem, czy potrafię to dobrze nazwać, ale dostrzegam waszą ulgę i zadowolenie, że to są Oczy Ciorne 2014, a nie 2001 albo, no nie wiem, bo to można by tutaj się cofnąć do kiedy? Do 89 pewnie. Ósmego nawet. Nawet ósmego. Że przez produkcję Piotra nie jest to płyta dla starych fanów. Jest to płyta dla każdego, kogo może płyta zainteresować, prawda? To nie są ci, którzy znają pierwszą płytę, szukają następnej takiej samej, bo są tacy ludzie. Tylko to jest jakby dowód na to, że zespół może sobie zmierzyć się z rzeczywistością dzisiaj. No wydaje mi się, że tak, że to jest takie troszeczkę jak gdyby zliftingowane oblicze oczu, odświeżone, bardziej współczesne brzmienie jak na nasze możliwości, bo my po prostu gramy tak jak gramy i nie chcemy oczywiście od tego uciekać absolutnie. I Piotr absolutnie to zauważył. Dokładnie tak. Myślę, że podkreślił to, co trzeba było podkreślić. Dodał trochę tych takich nowych technologii, jak to się nazywa, które też tutaj w ogóle świetnie grają w połączeniu z tym naszym akustycznym instrumentarium. Także. I podejrzewam, że trochę was zachęcił do czegoś, czego być może się trochę bałyście zawsze, czyli do tego, że można kombinować z waszym brzmieniem jednak. No można, można. Jowita już tam pierwsze próby właśnie odbywa. z tym, żeby to można było też zagrać na koncertach. No właśnie, trochę inny sposób, bo następne, to też jest ważne. To miało być następne pytanie, bo wasze brzmienie koncertowe po tej płycie no, pewnie musi trochę ulec zmianie. No staramy się, żeby było troszkę inne. Staramy się, żeby te piosenki troszeczkę ubarwić. Dzień. Ale jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, bo tak jak mówiłeś o tych oczach 2014, to fakt faktem, że nagle okazało się, że mamy nowych fanów. Młodszych od nas ludzi, ba nawet dzieci naszych przyjaciół, które uwielbiają te piosenki o zwierzętach. No popatrz, i to jest rzecz równie ważna jak dwie, żartuję oczywiście, najważniejsze osoby w ostatnim rozdziale kariery waszego zespołu, czyli Paulina i Piotr, tak? Tak, to już tak ustaliliśmy. Co zrobić mam? Popadam chyba w paranoję, słyszę szepty, wciąż się boję, ile jeszcze tak mam żyć? Co zrobić mam? Co zrobić mam? Ile dziś ważę? Znów za dużo. Majonez, szynka mi nie służą. Gluten, laktoza, tłuszcze wszelkie. Nie chcę, nie mogę, nic nie przełknę. Tylko sałatę będę jeść i biegać plażą godzin 6. Natrętne myśli mnie ścigają, męczą, dręczą, przeszkadzają. Nie chcę dłużej z nimi żyć. Co zrobić mam? Popadam chyba w paranoję, słyszę szepty, wciąż się boję. Ile jeszcze tak mam żyć? Co zrobić mam? Czekać na cud, patrząc przez okna. Zostawisz mnie, opuścisz wkrótce. Bo zmarszczki biust opada smutnie. A wokół tyle pięknych ciał. Na pewno dość mnie będziesz miał. Koniec się. świata będzie jutro. Słońca, eksplozja mnie ogarnie. Choroby, zmarszczki, niespełnienie. Jakie to wszystko ma znaczenie? Melancholijny planet układ natrętnych myśli zamknie usta. Strasznie gadamy poza anteną. A powinniśmy słuchać w skupieniu. Ale ja sobie już posłuchałem płyty w domu kilkakrotnie. Jak widać, katuję głównie kajdany. Natręctwa to też jest jeden z kluczowych utworów na płycie, prawda? Nie dlatego, że ja, pierwszy single, nie. Wiesz co, no ja jestem trochę zaskoczona właśnie twoimi typami. Tak? Tak. No, ale każdy ma swoje typy pewnie. No oczywiście. Gdyby nie spodziewałam się, że właśnie wytypujesz kajdany czy natręctwa. Bardzo mnie to cieszy. Kajdany tak jako pierwsze, natręctwa jako drugie. No to pięknie. To jest też podstawa do kolejnej sprawy, o którą chciałem zapytać. Mianowicie tego, że w waszym przypadku to obowiązuje... Każdy zespół. To obowiązuje Rolling Stonesów, to obowiązuje zespoły, które grają 5 lat, 15 lat i 25 lat. Kiedy zaczynałyście na przełomie lat 80. i 90., byłyście, przepraszam, trochę młodsze niż teraz. No tak, oczywiście, nie da się ukryć. Podchodziłyście do grania muzyki w zupełnie inny sposób, a może nie, ale przecież gdzieś w tle cały czas zasuwa życie do przodu, prawda? Każda z was jest w innym punkcie, ma zupełnie inne problemy prywatne, ma jakiś tam bagaż rzeczy, które się zdarzyły i teraz spotykacie się i jest to w dalszym ciągu grupa przyjaciół, ty, Jowita, wiadomo, jądro zespołu, ale w pewnym sensie zupełnie inni ludzie. A może nie? Czy ja wiem? No, coś nas jednak łączy, wiesz. Ja nie wiem, nie wiem, na czym to polega, że to jest jakiegoś swego rodzaju uzależnienie, tak mi się wydaje. Nie wiem, od tych emocji, bo dosyć dużo swego czasu grałyśmy koncertów i to nam sprawiało zawsze największą frajdę. I chyba się człowiek uzależnia od tej energii, którą dostaje od ludzi, od tego skoku adrenaliny. Ja nie wiem. Na pewno jesteśmy inne. No, jesteśmy znacznie dojrzalsze niż te 20 kilka lat temu, kiedy zaczynałyśmy grać i kiedy dla nas to była totalna zabawa i fajnie się było wystroić i coś tam poświrować na scenie. Ale element zabawy dalej pewnie jest. Zabawy. No to nie wiem, czy to znajdziesz przesłowo. Tak, tylko że tutaj już wchodzi w grę jak gdyby taka większa odpowiedzialność za to, co się robi, bo no czasami, znaczy rzadko się z tym spotykam, ale czasami ludzie bywają okrutni, że jednak no my już mamy swoje lata i różnie to może być postrzegane. Że czasami może już te panie powinny jednak pozostać w domu. Wiesz co, ale to jest jakby problem bardzo uniwersalny, bo to jest problem, który dotyczy, przepraszam za porównanie, ono jest pierwsze z brzegu, nie wiem, zespołu YouTube. Który nagrał tak straszną, moim zdaniem, płytę, że można by powiedzieć, dajcie sobie już spokój. Ale w zasadzie, jeżeli ktoś się zajmuje muzyką, to kiedy jest ten moment, kiedy powinien przestać? No i kto o tym decyduje? I co powinno decydować? To znaczy, mnie się wydaje, to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia, że jeżeli ktoś ma taką potrzebę i do tego jeszcze ma coś tam do przekazania, do powiedzenia, no to nie może być limitu wieku. Absolutnie. No. My może za parę lat założymy kabaret starszych pań, tak jak już to planowałyśmy ileś tam lat temu i też będzie fajnie. Albo nagracie punkową płytę. Albo na przykład. Na przykład. Yeah. nie ma. To ja jestem twym urojeniem, to ja jestem twym niespełnieniem. Wracamy do mojej ulubionej sinusoidy. Już wiemy, że nie podobają nam się te same utwory i pewnie jest to wynik najprostszej rzeczy na świecie. Obiecałem sobie, że nie będę pytał ani o feminizm, ani o gdańską scenę alternatywną, bo pewnie znam odpowiedź, albo dostanę po łapach. Natomiast cieszę się bardzo. Wrócę do tego, że upłynęło jednak trochę lat, a ty piszesz teksty. Temat się nie zmienił. Nie, tak nie naprawdę. Zmienił się. Cały czas to są piosenki o miłości. I pewnie się nie zmieni. No pewnie nie, bo to jest temat ponadczasowy i jakoś tak samo wychodzi spod pióra. I wiesz, że mam pewien kłopot, bo mimo wysiłków ja nie do końca, gdybym nie znał kalendarium zdarzeń, to potrafiłbym... porównując teksty wcześniej i teraz, pokazać palcem, że te to są napisane po 20 latach. Ten temat jest uniwersalny dalej. Tak, to chyba bardzo dobrze. No one, te obecne teksty, one się troszeczkę jednak różnią. Widać, że to już pisała starsza osoba. Znaczy, albo to, to, to, mamy znowuż, tutaj, to jest... Mamy tutaj jakąś różnicę pewnie zdań. Znaczy, troszeczkę tutaj w tych tekstach jest taki temat przemijania też pokazany, więc... To... Może są odrobinę bardziej refleksyjne rzeczywiście w niektórych momentach, ale jeżeli by je wyrzucić do kapelusza i wyciągnąć pierwszy dowolny, naprawdę, ja bym miał pewnie kłopot. No nie wiem, czy mam się teraz cieszyć, czy martwić, czy, ja też czy nie w związku z tym ja mówię jestem o swoich, niedojrzała, czy... Ja mówię o swoich impresjach. Wiesz co, raczej traktujmy to w drugą stronę. To znaczy nie, że one są ciągle niedojrzałe, tylko że po pierwsze tamte były już dojrzałe, a po drugie, że został w nich pierwiastek, szukam dobrego słowa, nie wiem czy takiego trochę szaleństwa, trochę braku zgody na takie szacowne podejście do życia. Trzeba zachowywać dystans. Ja myślę, że jak się zachowuje jakiś taki zdrowy dystans do świata i do siebie, to człowiek jest dłużej młody. Szczególnie jeżeli słucha się tych tekstów w słuchawkach, co jest moim ulubionym sposobem na słuchanie i wtedy one bardziej docierają. Głęboko wszystkim polecam, także z uwagi na produkcję Piotra, słuchanie tej płyty w słuchawkach. Pożyczyła płaszcz Jeść do jutra. Zła pantera zła. Teraz biegnie do muzeum. Zwinąć dzieło, zwinąć. Się przeciw branży, odpad boli złodziej w tęczy. Kotka bez kotka, czarna pantera, pożera serca, rozum odbiera. W kontrze słońcu się przeciw branży, kotka w koli złodziej w tęczy. Będzie pewnie moja ulubiona rozmowa roku 2014, ponieważ w przeciwieństwie do większości nie zgadzamy się prawie w niczym. Ojejku. A to świadczy o czymś, że o coś w tym wszystkim chodzi. Ja będę się upierał, że na tej płycie słychać waszą młodość, a nie to, że nie boicie się zestarzeć. Kajdany będą dalej moim ulubionym utworem i będę miał jeszcze parę własnych zdań na ten temat. I przy tej różnicy zdań pozostańmy, bo chyba jeżeli każdy płytę odbiera inaczej, to dobrze, a nie źle. Oczywiście, że dobrze. Jestem ci bardzo wdzięczna za te różnice zdań, bo jest to jakieś takie świeższe i inne spojrzenie. Mam nadzieję, że moje koleżanki nas słuchają. I mało nudne, bo jak się wszyscy wszystkim ze sobą zgadzają, to jest słabo. 15 sekund najbliższe plany, bo zagadaliśmy się. Planujemy troszkę pograć. Konkretnych miejsc jeszcze nie mogę tutaj wymienić. Na pewno będziemy grać 27 grudnia w Gdyni na festiwalu Metropolia jest OK i 25 stycznia w Radio Gdańsk. Anna Miądowicz pozostaje przy swoim zdaniu, ja przy swoim. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. I teraz z głębokiej przeszłości. Czemu przychodzisz do mnie nocą? Dlaczego skradasz się jak kot? Twoje kroki na schodach przeszywają mnie dreszczem niepokoju. I wtedy boję się, tak bardzo boję się. Leży z nożem w plecach, troszeczkę na dywanie, troszkę na podłodze, skromnie skulona. O tak, jest wrzask. Świadkowie są jak ryby. córę przed chwilą nauczono mówić, a ona leży z nożem w plecach. I wtedy ona leży z nożem w plecach. Tak bardzo boję się.